ଦେଖତେ ଉଡ଼ରେ ତମେ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ଯିବି କୁହ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଯିବି କୁହ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ମୋ ଦେହ ଦେଉଳରେ ତମେ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ଯିବି କୁହ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଯିବି କୁହ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଆତ୍ମା ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ନୀତି କରୁଛି ପୂଜା ମୋ ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ହୋଇଛି ସଜା ଆତ୍ମା ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ନୀତି କରୁଛି ପୂଜା କଳ୍ପନାରେ ଗଢ଼ିଛି ମୁଁ ବିଗ୍ରହ ତର କାହିଁକି ଯିବି କୁହ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଯିବି କୁହ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସାର ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ନେଉଛି ଟାଣି ଖାଉଛି ଶାଗ ପଖାଳ ଅପଡ଼ାମଣି ମୋ ସଂସାର ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ନେଉଛି ଟାଣି ଖାଉଛି ଶାଗ ପଖାଳ ଅପଡ଼ାମଣି ମୋର ଏ କୁଡ଼ିଆ ଘର କାହିଁକି ଯିବି କୁହ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଯିବି କୁହ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ମୋ ଦେହ ଦେଉଳରେ ତମେ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ଯିବି କୁହ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଯିବି କୁହ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଯିବି କୁହ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର।